صحبي أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. أفندم Lokman suresinin 12. ayetine başlamıştık ve hikmet kavramını anlatırken bittiydi vaazımız. Ve lekad ateyna lukmanel hikmete, Lokman'a hikmet verdik ve hikmetin ne manaya geldiğini söyledik. Enişkür lillah, Allah dedi ki Allah'a şükret Lokman peygambere. Şükür kelimesinin iki büyük manası olduğunu daha evvel bir ara söylemiştim. Ama bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Şükür kelimesi şekere inandı manasına, e'mene, iman etti manasına gelir. Allah'a şükretmek demek, ona iman etmek demek. Demek ki biz Allah'a inandığımız zaman ona şükrediyoruz manası vardır. Şükür kelimesinin bir de bizim anladığımız manada teşekkür etmek, Allah'ın bize verdiği nimetlerin karşılığında ona şükretmek manasını oluyor. Onun kadrinin kıymetini bilmek o nimetin ve bunu ağzınla itiraf etmek manasına geliyor. Şükür kelimesi. Şimdi bu manada şükür, yani bir nimetin karşılığında karşındaki varlığa şükretmek, teşekkür etmek, hamden biraz daha dardır. Hamd daha geniştir. Hamd, elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz zaman, şükür Allah'ın ferde kişiye vermiş olduğu nimetin karşılığını bilmesi, hamd ise bütün kainattaki varlıklara verdiği nimete karşı yapılan şükür oluyor. Dolayısıyla hamd şükürden daha geniştir. Şimdi şükür kelimesinin inanmak manasını en güzel İnsan suresinde görüyoruz. İnna hedeynâhu sebîle, biz insanı yola götürdüm diyor Allah. Yola götürdüm. Yolda götürdüm. Tam kavşağa bıraktım insanı. İmmâ şâkiran, ister inanır ve imma kefura, isterse inkar eder. Buradaki şükür kelimesi inanmak manasına geliyor. Ve men yeşkür, kim şükrederse, fe innema yeşkuru li nefsihi, o şükür kendisine aittir. Şimdi burada bir kaide koyuyor Allah. Ve men kefara, kim inkar ederse, fe innallaha ganiyyun hamid, Allah ganidir, zengindir, müstanidir, hamiddir, övgüye layıktır. Şimdi burada İslam dininin, Kur'an'ın temel kanununu buluyoruz. Bu da nedir? Ameller insanların kendilerine aittir. Yani benim yaptığım amel banadır, babamın yaptığı amel babamadır, anamın yaptığı amel anamadır. Kimse kimsenin ameline ortak olamaz. Kaideyi koymuş Allah. Şimdi başka ayetlere götüreceğim sizi. Bu zaten çok büyük problem bu. Yani bu konu var ya, çözülmemiş ama şirk yapıyoruz bu konuda. Halk şirke gidiyor maalesef. Yapılan dualarda bu şirk kokuyor. Yani nasıl ki tencerenin altı efendim yandığı zaman koku gelir sana, yanık kokusu, hemen koşarsın. Ha işte koşulacak yer burası, bu insanlar şirk, yanık kokusu geliyor, yanık. Bu konu çok ciddi bir konu. Bunu Allah-u Teala muhtelif ayetlerde ele alıyor. Yani diyor ki Allah-u Teala, şimdi kaide şu. İnsan iyi bir amel yaptığı zaman kendisine aittir o amel. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz Kur'an okuduğumuz zaman ölümüze de gönderiyoruz. Dağıtıyoruz onları. Denizlerin dibinde kalmış, nesilleri kesilmiş filan her tarafa dağıtıyoruz. Yürüyoruz, hocaları dinliyorsunuz. İşte bunlar dualara giriyorsunuz. Bu çok yanlış. Ama anlatamıyoruz. Derdimiz, Kur'an'ı dinlemiyor adam canım. Cemaat beni dinlemiyor. Yani Kur'an ayet varmış burada. Bayak hoca ne diyor? Ya bırak sen Allah'ın. 200 senedir, 500 senedir böyle yapıyoruz diye adam. Biz babalarımızın canına Kur'an okuyoruz, canına veriyoruz. Sen ne konuşuyorsun sen şimdi? Ne bırak çıktın da ne diyorsun sen? Hiç. Bu ayete ters düşüyor. Zavallı Bayraktar Hoca da konuşup duruyor. Bak, Yahudilere de aynısını söylüyor Allah. Evet, evet, evet. Tevrat'ta da aynısı var. Ha? Yani İsra suresinde. İn ehsentum ehsentum li enfusikum ve in ese'tum felaha diyor. İsra suresinde. Ha? Yahudilerle ilgili. Bırak şimdi bizi. Yahudilere de değil. Aynı ayet orada da var. Ha? Diyor ki onlara. İn ehsentum ehsentum li enfusikum. Ne kadar iyi bir iyilik yaparsanız yapın kendinize aittir. Yaptığınız iyilik size aittir. Ve in ese'tum. Kötülük de yaparsanız felaha. Sizin aleyhinizedir. Yani iyiliği yapan iyilik kendisinedir. Kötülüğü yapan kendi aleyhinedir diyor. Şimdi bunu Yahudilere söylüyor da İsra suresinde. O dedi bak o ayet ben buradayım bak hoca. Bu sadece İslam dininde değil ha. Bu Yahudilerde de vardı. Allah onlara da söylemiş bunu. Ha demek ki bak şimdi peygamberimizden asırlarca evvel gelen Tevrat kitabında bu da var. Şimdi konumuz ne? Konumuz şu. Bir daha evvelden buna bir değinmiştik. Ama ayet öyle geldi. Bir daha değin diyor bana ya. Allah da kaç defa değiniyor buna? Kaç defa? Şimdi kim şükrederse fe innema elbette elbette kesinlikle diyor Allah. Kesinlikle. Fe innema inne kesinlikle yeşkuru li nefsihi kendi nefsi için şükretmiş olur. Yani benim amelim banadır. Babamın ameli babamadır. Amcamın ameli amcamadır. Bunu paylaşamazsın. Ölüm için Kur'an okutuyorum diyemezsin. Allah için okutursun kardeşim. Burada buna nasıl sen Allah'ın yanına başka bir şeyini anarsın, başka bir varlığı anarsın. İşte şirk burada kokuyor. Kokuyor. Yandı yemek. İman yandı. Anlatamıyorsun. Anlatamıyorsun kardeşim. Allah'ı anlatamıyoruz ya ne bileyim ne yapacağız bilmem ki ya. Bu Müslümanlara anlatamayarak bunu bırak kafire şimdi. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Fussilet suresinde 9 yaprak sonra bir daha söylüyor onu Câsiye suresinde. Men amile salihan feli nefsihi ve men esâe fe aleyha. Kim iyi bir amel işlerse kendinedir. Kim kötü işlerse kendi aleyhinedir. Bunu iki defa bak 9 yaprak arayla iki defa tekrar ediyor Allah. Şimdi bu Kur'an'a mı inanalım bu yapılanlara mı inanalım şimdi? Ha? Yani bu yapılan yanlışlar mı bizim dinimiz yoksa bu mu bizim dinimiz? Din bağı da bari o dini anlatalım da ne lüzuma bunu anlatıyoruz burada şimdi? Bu çok ciddi bir olay arkadaşlar. İmanımızı alıp götürüyor. Amellerimizi alıp götürüyor. Adam öldü, babası öldü, o akşam hatim okutuyor. Desene ki ya kardeşim 2 sene sonra okut. 2 sene evvel niye okutmadın ya? Allah için okut. Yok ben ölüm için okutacağım. Bu zamana kadar böyle yapacaksın. Ya bu zamana kadar yanlış değildiysen yanlışa devam edeceksin. Kalkıp söyleyeyim sana, ayeti söylüyorum sana arkadaş. Bakara suresinde Allah diyor ki infak ettiğiniz zaman ve ma tunfiku min hayrin feli enfusikum. Ne infak ederseniz kendine aittir. Olsun babamın canı için diyemez. Biz diyoruz. Memleket dolu böyle. Verdiğin bir bardak suda olsun babamın canı için. Olsun Allah rızası için demeyin. Ha, olsun Allah rızasını diyelim de babamızın alalım. Olmadı ettin onu iki tane şimdi niyetine. Ulan namazı hem baban için hem Allah için kılabilir misin? Böyle bir niyet olur mu? Olur mu böyle? Olmaz. E bunu verirken nasıl yalıyor peki? E Allah rızasının dışına başka bir şey anamazsın. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِقَاءَ وَجِ اللّٰهِ Ama sadece ve sadece Allah rızasını umarak infak edeceksin diyor. Yani benim rızamı anmadan, benim rızamdan başka bir şey için infak edemezsin diyor Allah. Öyle babamın canı için çeşme yaptırdım, babamın ruhu için ben ne yaptırdım falan, böyle bir olay yok efendim. Yok işte ayet. Ama yok kardeşim. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَفِّ اِلَيْكُمْ Bunlar bir ayetin içinde söyleniyor ha Bakara suresinde. Hayırda ne yaparsanız size ödenecek baka. يُوَفِّ اِلَيْكُمْ Size ödenecek. Babana ödenecek, anana ödenecek. Bulsunlar bana bir ayet, Bayraktar Hoca intihar etsin. Sabah sonra gideceğim Boğaz Köprüsü'nü atacağım. Ya ben size söylüyorum ayetleri bak. Kaç tane okudum şimdi burada. Şimdi burada Lokman peygamberin dininde de varmış bu. Şimdi sadece Yahudilikte değil ama bak Lokman peygamberin kutsal kitabında da var. Dedi ona ki Allah şükret. Şükredesen kendine inanır. Ha biz ne yapacağız? Anamıza babamıza burada posta memuruyuz ya, amel gönderiyoruz ya. Adam anasının babası için hacca gidiyor. Anasının babası için kurban kesiyor. Şirk. Şirk. Resm. Hiç kötüsü birisi yok. Burada koku moku yok. %100. Burada koku yok. Deminkinde biraz koku vardı. Bire yetişebilirsin. Üstündekini alabilirsin biraz. Yemeğin azıcık yukarısını alabilirsin yani. Burada hiç kurtaramadı. Hep yandı. Hocam affedersiniz. Yani. Şşt, söz. Söz. Orada sorarsın. Ne yapacaksın? Ha oraya mihrapta bir gün otururken o adam gelmeyi buraya şimdi. O cemaat gelmeyi buraya şimdi. Ne oldu bilmiyorum. Yere mi gitti, öldü mü? Yaşlı bir pirifani bir cemaatimiz vardı. Allah selamet versin. Ha buraya bir gün mihrapta geldi dedi ki seni doğuran ana baba dedi Allah cennete koysun dedi. Ha bu duayı yaptırabiliyor musun? Anana babana bu gider işte. Ha anladın mı? Öyle iş yapacaksın ki insanlığa faydan dokunacak ki o insanlar senin anana babana rahmet okuyacak. Anladın mı? Evlatsan böyle yapacaksın işte. Dua, dua, rahmet duası yapılır. Af dilenir. Sen annen baban için Rabbena ufirli. Bak burada duasını yapıyorum her zaman. Ya Rabbi beni affet. Veli valideyi ana babamı affet. Ha demek ki biz babamıza annemize dua edeceğiz. Edeceğiz ama af dileyeceğiz, rahmet dileyeceğiz. Yoksa yaptığın ameli veremezsin. Böyle bir şey yok. Anlıyorsunuz değil mi? Bak net söylüyorum ne olacağını da söyledim size. Ayetleri var. İbrahim peygamberin duasıdır o. Rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine. İbrahim peygamberin duasıdır o. Allah o İbrahim peygamberin duasını bize ayet olarak gönderdi. Bak o da İbrahim peygamberin dininde var. Bak kaç hangi dinlerden bahsediyoruz şimdi. Ha demek ki ne oluyor? Ben annem babam için başka birisine faydam dokunduğu zaman, topluma bir faydam dokunduğu zaman o kişiler diyecekler ki Allah senin anneni babanı bu işi yapan, bu hayrı yapan anneni babanı cennetine koysun. Allah ona rahmet eylesin. Allah onu affetsin. İşte dua budur. Dedirtmek budur işte. Bir evladın yapacağı budur işte. Peygamberimizin hadisinde bu yer alıyor. Evveledin salihin yed'ule. Hadis böyle bitiyor. Yahut hayırlı bir evlat dünyaya getirir de onun için dua eder diyor. Onun için mal verir değil. Onun için infak eder değil. Dolayısıyla bütün bu ayetler bak işte hala cemaatin kafasında o eski inandıkları, o eski ona tatbik edilenler var. Hopluyor yerinden, duramıyor yerine çünkü. Yanlışlar adamı hoplatır. O kumar oynamaya alışan adam evinde duramaz. İçki içmeye alışan evde duramaz. O gidecek, ha onu yapacak. Yani, ha işte, ha böyledir işte. Yanlışla böyle adamı hoplatır. Haklı. Niye haklı? E çünkü böyle öğrenmiş adam. Böyle öğretilmiş adam. Ne kabahati var? Bana da öyle öğretildi. Ben de öyle yetiştim yani. Yalanı yok şimdi. Ama ne zaman ki biz bu Kur'an'la karşı karşıya kaldık, kendi elimizle yemeye başladık. O çocuğu yedirirler onu 2 yaşına, 3 yaşına kadar. 3 yaşına sonra başlar kendisi yemeye. Ha işte. O biz yemeye başladık. Olduk 3 yaşına ha. İlim de güya olduk 3 yaşına. Öyle 10 yaşına falan olamayız da ilimde. 3 yaşındaydık ama yeni yemeye başladık kendi kendimize. İşte o zaman anladık ki bize öğretilenler yanlışmış. Yanlış. Şimdi abi diyeyim baba kayım, her gün ben Kur'an okuyorum. Ha bu Kur'an'ı ben her gün okuyorum bir cüz. Yani babama sevap göndereceksen benden daha fazlası var mı? Ha? 39 senedir bunu okuyorum ben her gün. 39. Ha ben bilmiyor mu anne babama göndermeyi yani? Siz yani olacak iş mi bu? Dolayısıyla burada bir kaide koydu. Yani Kur'an-ı Kerim'e bir gezdirdim sizi. Şunu unutmayacaksınız. Bir iyilik yaparsanız Allah'tan başkasını anmayacaksınız. Lütfen Allah aşkına. Bütün ibadetleri biz Allah için yapıyoruz. Ona başka birini anarsanız şirk yaparsınız. E zaten müşriklere niye bu meleklere tapıyorsunuz dendiği zaman Zümer suresinin 3. ayeti falan olacak. Sen giderim oraya şimdi. لِيُغَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى diyor. Bizi Allah'a yaklaştırıyorlar, onun için tapıyorlar. Allah'ı biliyorlar ha. Müşrikler Allah'ı biliyor. Senden benden daha iyi biliyor. Biliyor ama başka varlıklara tapıyor beni Allah'a yaklaştırsın diye. Öyle tabii put, mezarlara gidiyorlar ya. Allah vermezmiş ha. Allah burada yalarsa burada yok Allah. O mezara gidecek, ölüye gidecek de o ölü yardım edecek ha. Bu şirki görüyor musun? Şimdi 5 vakit namazını kılan adam müşrik. Dolu. Burada Allah'a yalvaramazsın. Olmaz, mümkün değil. O gidecek o türbeye yalvaracak. Ellerini sürecek oraya. Onları yapacak. O onun tüngü mabedi orası onun. Tapacak oraya. Mübarek şirk tatlı geliyor adama. Çok tatlı. Nefis tatlıdır. Akıl acı söyler. Bu Kur'an acı geliyor insanlara. Efendim. Ve men kefere, kim inkar ederse fe innallah, yahut nankörlük yaparsa, burada nankör manasına gelir. Allah ganidir. Allah müstanidir. Size muhtaç değildir. Sizin yaptığınız nankörlüklere filan, malına, infakına muhtaç değildir. Hamid, övgüye layıktır. Şimdi Rabbim şahittir. Şimdi arkadaşlar, bak, size samimi olarak söylüyorum. Benimle alakası yok bu işin. Sizinle alakası var. Şimdi şu konuştuklarımız mahşere karşımıza çıkacak değil mi? Benim çıkacak. Allah bana soracak, ne dedin orada? Şimdi bayrakta olacak, bile bile şu Kur'an önünde duran bir adam, tefsir yazan bir adam kalkar da size yanlış fetva verirse beni kim kurtarır? Ya beni dünya kurtaramaz. Değilsiz. Yani buradan bile bile yanlış nasıl söylerim size ya? Ha bu vaziyette aklım başımda benim. He? Lütfen Allah aşkına inanın. İnanın şu Kur'an'a. Bana inanmayın. Beni bırak. Beni bırakın. Şuna inanın, şuna. Allah söylüyor. Allah. Allah'tan başkası anılamaz bir ibadette. Yapmayın bunu. Yapmayın. Ben sahabe veriyorum. Kur'an adına konuşuyorum. Ama ben biliyorum ki eğer yanlış fetva veriyorsam Rabbim bunu benden fitil fitil burnumdan alır. Bunu bildiğim için kolay kolay size fetva vermem böyle. Böyle apık sapık fetva verir. Kendimi yerden aşağı atar mıyım? La durup dururken yerden aşağı atar mıyım? Nasıl inandıysanız öyle söylerim size ya. Boş ver, devam edin deseydim ne güzel olacaktı değil mi? Ne güzel olacaktı değil mi? Ha? Ama kendimi kurtaramam. Bu sefer Lokman peygamber aldı oğlunu yanına. Şimdi bir babanın oğluna nasihatlerini dinleyeceksiniz. Lokman peygamber oğluna nasihat ediyor, öğüt veriyor, onu eğitiyor. Şimdi onu başlıyor. Ve iz gâle Lokmanu libnihi. Lokman oğluna dedi. Ve huve ya'izuhu, ona vaaz ediyordu. Ya'izuhu, ona öğüt veriyordu, ona vaaz ediyordu. Biz şimdi vaaz ediyoruz ya, ha. Lokman peygamber de oğluna vaaz ediyordu diyor, öğüt veriyordu. Ya buneyye, yavrucuğum. Bak yavrucuğum, biz böyle konuşmayız. Biz çocuklarımızla iyi iletişim kuramıyoruz. Çocuklarla. Çocuklara kaba davranıyoruz. Kaba davranıyoruz. Bak nasıl konuşuyor, bak yine burada Lokman peygamberin konuşma tarzını söyle. Yavrucuğum. O da diyor babacığım. Aşağıda. O diyor babacığım, o diyor yavrucuğum. Ha bu konuşma çocuğunu senden uzaklaştırmaz. Ama biz öyle yapmıyoruz ki, dayak atıyoruz. Nerede? Nerede oturup da yavrucuğum diyecek baba? O nerede o? Ya bu ne ya? Yavrucuğum. La tüşrik billah. Allah'a şirk koşma. Bak bak bak bak, yani şirk aldı buraya, görüyor musun? Bak yukarıdan konuşuyordu, aynı ayet geldi buraya şimdi. Allah'a şirk koşma. İnne şirke, çünkü şirk le zulmün azim. Elbette ki büyük bir zulümdür. Zulüm kelimesini daha evvelden anlatmıştık burada. Uzun uza diye bir konuşmuştuk onu ama uzun eski zaman. Zulüm kelimesi arkadaşlar, zaleme karanlığın basması demektir. Karanlık demektir. Zulümat, karanlıklar diye geçer Kur'an'da. Nur suresinde. Başka yerde de geçer. Çok var bu. Karanlıklar. Denizin dibindeki o suyun o karanlığına zulümat diyor Allah. Yani karanlıkların bastığı yer, cisimlerin görülemediği yer, tiksinilen yer, efendim korkulan yer, objelerin görülemediği yer, yürüdüğün zaman kafanı öteye beriye çarptığın yer, nereden gittiğini bilmediğin yer. Ha şirk böyleymiş. Şirk gönlünü, insan gönlünü, insan kalbini karanlıklara götürüyor. Ve o karanlığın içerisine nereden gideceğini bilemiyorsun. İşte buna zulüm denir. Zaleme kelimesinin manası karanlık manasına geliyor. Ha zaleme kelimesi adaletin zıttı manası vardır. Adalet. Adalet hakkı olanı hakkını vermektir. Bir şeyi yerli yerine koymaktır. Bir şeyi. Mesela sizin içinizden şimdi bu Kur'an'ı anlamayan adam gelip buraya vaaz etmesi zulümdür. Adalet dışı bir olay. Çünkü o bunun yeri orası değil. O adamın yeri burası değil. Yerli yerine koymadım bunu. Buraya ehli olan gelecek. Hah. O zaman adalet olur. Yani bir şeyi yerli yerine koymaya adalet, bir şeyin hakkını teslim etmeye adalet vermek ama hakkını gasp etmek, bir şeyi yerli yerine koymamak zulüm. Peki buradaki hangisi? Burada iki mana da var burada. Yani şu, Allah'ın hakkı Allah'ı birlemektir. Allah'ı birlemek, teklemek, tevhid inancı Allah'ın hakkıdır. Sen bunu demediğin zaman, şirk koştuğun zaman Allah'ın hakkını gasp ediyorsun ve zulüm yapmış oluyorsun. Zulüm buradan oluyor. Şirk, şirkin zulüm olmasının sebebi bu. Ha aynı zamanda şirk insanlığı karanlığa götürüyor. Gönlü, beyni karanlığa götürdüğü için o manadan da hareket etsek aynı şey. Şirk karanlıktır. Aydınlık değildir. Onun için büyük zulümdür ifadesini kullanıyor. Ve Kur'an'da iki yerde geçiyor tahmin ediyorum bu. Hatırladığım göre. İkisi de 5. yüzdedir. Yani Nisa suresindedir. Birisi 5. yüzün 5. sayfasında olması lazım. Birisi de 16. sayfasında olması lazım. Şu anda hatırladığıma göre. İnnallâhe yavfırü zünûbe. İnnallâhe yavfırü en yüşreke bihi ve yavfırü mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah bütün günahları affederim diyor fakat şirki affetmez. Dünyada affolunmayacak yegane yanlış iş şirk koşmaktır Allah'a. İşte bakınız bir tanesi burada. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yagfiru ma dun zalika limen yasha ve men yushrik billahi faqad lallalalen baida. Bunun 16. sayfasında da olması lazım. Neyse, ayet şu: Allah kendisine şirk koşmayı affetmez. Ve yagfiru ma dun zalika limen yasha. Dilediğine, bundan başka bütün günahları dilediğini affeder diyor Allah. Dilediğini affederim. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de insanlara af kanunu çıkar diyor. Hele müşriklere, o peygamberimizin yaşadığı dönemdeki müşriklere af kanunu çıkar diyor. Ama diyor, dönün bu tarafa, İslam'a, yapmış olduklarınızın hepsini affedeceğim. Ama şirkten kurtulun. Bu garantiyi veriyor. İnsanların İslam'a dönmesi için bu af kanununu çıkartıyor Allah. Ama aftan istisna edilen, af kanununa girmeyen yegane eylem gönülün eylemiymiş. Gönülün, davranış değil de gönülün eylemi. Neymiş o? Şirk. Şirk gönüldedir. İnsanın şirk işlemi inançtır bu. O da insanın gönlündedir. Demek ki bizi af kanununa sokmayan yegane organ insan gönlüymüş. Gönülde şirk olduğu zaman af kanununa giremiyorsun. O af kanunun kapsamına giremiyorsun. Aha. Bunun bir benzeri de işte o 16. sayfadadır tahmin ediyorum. Şurada ha. İnna Allah la yagfiru en yushrike bihi ve yagfiru ma dun zalika ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima. Bak burada diyor ki, kim Allah'a şirk koşarsa çok çok uzakta bir sapışla yoldan çıktı. Sapıttı. Sapık adamdır diyor o. O adam, o adamın gönlü sapıttı. Aklı sapıttı. Burada diyor. Burada da diyor ki, kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a büyük bir iftira yapmıştır. Bak bak bak bak bak bak. Şirk Allah'a iftiraymış. Öyle bak. Ve büyük günahmış. Burada. Demek ki şimdi bu ayetlere gezdirdik, şu çıktı. Kur'an-ı Kerim'de şunu bileceksiniz. Allah şirkin dışındaki günahları af kapsamına sokabiliyor. Sokabiliyor da ne yapmak lazım? Öyle öyle geliş güzel af kanunu çıkartmıyor Kur'an. Öyle bir şey. Ne yapıyor? Kulunun davranışını bekliyor Allah. İyi halini bekliyor. Hani mahkemede cezaevine girer de iyi halini görürse hakim, yani biraz hafifletir cezasını yani. Ha, iyi halini bekliyor. O iyi hali bir defa tövbe. Birincisi, imanını yenileceksin diyor. Amel-i salih yapacaksın diyor. O zaman benim af kapsamıma girersin diyor. Nerede söylüyor bunu? Furkan suresinde söylüyor bunu. Ve men tâbe ve amile ve men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulâike yubeddilullahu seyyiâtihim hasenat. Burada söylüyor bunu. Dolayısıyla şu çıkıyor meydana. Bizden Allah tövbe bekliyor. Tövbe dönüş demektir. Allah'a dönüş demektir aslında. Biz yanlış anlıyoruz. İstiğfar başka şey, tövbe başka şeydir. Günahı tamamen bırakıp Allah'a yönelmeye tövbe diyoruz. Ha, affolmaya da istiğfar diliyoruz. O ayrı. İstiğfar ayrı, tövbe ayrı. Ya Rabbi beni affet diyorsun. Eder eder, etmez etmez. Ama o istiğfarı yapmadan evvel tövbe etmen lazım. Dönmen lazım Allah'a. Tubu ilallahı yapman lazım. Allah'a yönelmen lazım. Bırakman lazım o pisliği. Bir daha o pisliğe dönmemen lazım. Dönmemek şartıyla Allah'a yönelirsen o zaman af kapsamına girebilirsin. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki uygulaması, siyaseti, anlayışı budur. Ne? Şimdi ben kırmızı kart göstereceğim size. Neyse, ayeti bitirdik, yarıda kalmadık. Yarın akşam, hayır yarın akşam yok.